Радыё «Свабода» гучыць у вашай хаце. У эфіры чарговы выпуск перадачы «Дом літаратара». Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла вітаю вас. І на пачатку колькі словаў пра тэмы сённяшняй перадачы. Пісьменнікі Турма – надзённая тэма для беларускай літаратуры. Найноўшы прыклад – паэт Міхась Башура, нядаўні вязень, які ў турме знаходзіў хвіліны натхнення. У пяцікніжы «Свабоды» Валянціна Аксак раскажа пра пяць кніг, якія спрычыніліся да літаратурна-грамадскіх скандалаў. А госці рубрыкі «Аўтары твор» будзе паэтка Валярына Кустава. Мы таксама пачуем яе новыя вершы. Гэта былі тэмы сённяшняй перадачы, пачынаем наш выпуск. Пісьменнікі Турма – надзённая тэма для беларускай літаратуры цягам усёй яе гісторыі, ад Вінцэнта Дуніна Марцінкевіча і да нашых дзён. Найноўшы прыклад – паэт Міхась Башура, які нядаўна быў звязнены на 2.5 месяцы. Як пачуваўся паэт за кратамі, як яго ўспрымалі сукамарнікі? Пра гэта Міхась Башура расказаў нашай карэспандэнцыі Валянціне Аксак. Скажыце, калі ласка, пра тыя першыя адчуванні. Якія думкі вас наведалі, калі раптам вас зняволілі? Першае было нечаканасць і разгубленасць. Першая думка – за што? Чаму? Я, як звычайны, мабыць, чалавек у дадзенай сітуацыі, спадзяваўся спачатку, што гэта памылка і ўсё высветліцца, ва ўсім разбяруцца. Пасля таго, як была вызначана мера затрымання пад арыштам, я зразумеў, што гэта ўсё зроблена свядома і, відаць, прыйдзецца доўга яшчэ за кратамі знаходзіцца. Дзякуй Богу і падтрымцы сяброў, падтрымцы СМІ, ўсё ж такі гэтае зняволенне было досыць недоўгім. І мой вось гэты турэмны вопыт, спадзяюся, на гэтым закончыцца. А як паставіліся тыя, хто апынуўся з вамі за кратамі ў адной камеры, даведаўшыся, што вы беларускі паэт? За кратамі вельмі шмат разумных, адукаваных людзей, якія цікавяцца тым ліку і літаратуры. Я ўвогуле выхаваны на класічнай літаратуры, але удзел у руху «Бумбамліт» ён унёс нейкую эксперыментатарскую нотку вот такую. Людзей здзіўляла вось гэты вось такі вот кантраст. Вершы там класічныя і нейкія такія незразумелыя для іх па стылю, па гучанню. А вы чыталі па памяці ім свае вершы? Ці у вас былі вашы публікацыі, ваша кніга «Паліванне на мух»? Не, толькі па памяці. Кніжак туды нельга было перадаваць. Мне там хацелі перадаць мою новую кніжку, якая выйшла, калі я знаходзіўся за кратамі. Мне не дазволілі яе перадаць, таму тое, што я памятаў, вось тое я чытаў. Вось вы згадалі, сапраўды гэта была такая акцыя падтрымкі вашых калегаў, вашых сяброў, выдання вашай новай кніжкі. Думкі, гэта не гульня. Першая прэзентацыя яе адбылася ў зале суда, хоць вы нават у руках яе не падтрымалі. А ці прыходзілі вам у тых суровых турэмных умовах новыя паэтычныя радкі? Новыя вершы і за кратамі таксама з'яўляліся і з'явіліся. І адзін з вершаў «Малюнак» я прачытаў у заключным сваім слове на судзе. А вы можаце яго паўтарыць зараз? Канешне. Глядзі, малюнак які, я пальцам малюю на шкле. Колам абазначыў сусвет. Я – кропка, што з краю. Кропка за колам. Я адрінуў сусвет, ці сусвет адрінуў мяне? Узаемна. Кропка таксама сусвет. Сусвет не терпіць канкурэнцыі. Але ён не разумее, што кропкі – гэта кроў у яго жылах. Без кропак ён мёртвы. Кропкі – гэта фарбы. Сусвет выштурхоўвае кропкі і губляе колер. Я вернуся. Я абавязкова вернуся і расфарбую сусвет. Дзякую, спадар Міхась. А скажыце, вашы калегі, так бы мовіць, па няшчасці, можа быць, прасілі вас напісаць ім нешта прынагоднае? За кратамі вельмі шмат сапраўды таленавітых людзей. Прага да нейкай творчасці там вельмі моцна праяўляецца. Палова малююць нейкія там паштоўкі, прыгожа афармляюць лісты, а другая палова нешта піша. Натуральна, што вся гэта тэма, што тычыцца вершаў, яна звязана з тюремнай тэматыкай і ось нічым нагадвае там і шансон, ці што. Мене ў такім плане не атрымовалася пісаць, таму што я разумеў, што гэта ўсё роўна часова. Я там знаходжуся і ось неяк скіроўвацца менавіта ў гэтым накірунку тюремным мне не хацелася. Мне заўсёды было жаданне пісаць нешта такое філасофскае. Існуе такое меркаванне, на жаль, з сумных назіранняў над тымі, хто пабыў за кратамі, што турма людзей змяняе. Яны аддаляюцца ад сваёй ранейшай дзейнасці, сыходзяць у цень. Гэта залежыць ад чалавека. На жаль, ёсць адзін непрыемны момант. Недавно глядзеў па тэлебачанні нейкі фільм, у якім казалася, што савецкі чалавек, які патрапіў жывым у палон, гэта ўжо не савецкі чалавек. Гэты сіндром акружэнца, калі чалавек трапляе ў палон і потым вяртаецца. Ось гэта насцярога, з якой людзі на яго глядзяць і думаюць, а што з яго зараз чакаць? Ось, можа, ён змяніўся, можа, ён стаў там нейкім угаловнікам, там з угаловнікамі меў кантакты, мабыць, нічога дрэннага мог набрацца, можа, яго завербавалі. Мне падаецца, што менавіта ось гэты сіндром акружэнца, ён і мяняе паводзіны чалавека і яго удзел у актыўнай грамадскай дзейнасці. Калі б ось гэтая сіндрома не назіралася, то я думаю, і большая частка людзей, якія прайшлі ў турму, краты, то іх дзейнасць не змянілася. Я на сабе адчуў ось гэты сіндром акружэнца, ён не вельмі моцны, і ў большым выпадку людзі, з якімі я раней працаваў і кантактаваў, яны ставяцца да мяне так, як ставіліся і раней. Таму я лічу, што для мяне нічога не змянілася, і мая пазіцыя, якая была да майго затрымання, яна, мабыць, толькі акрэпла, і мае ось перакананні, яны толькі ўмацаваліся. Паэт Міхась Башура быў госцем нашай перадачы. Працягваем дом літаратара «Пяцікніжжам свабоды». Выдадзеная кніга «Як птушка, выпушчаная з клеткі». Аддаўшы рукапіс кнігі ў выдавецтва, аўтар не ведае, ці дойдзе яна ад друкарскага варштата да кнігарні, якія думкі і пачуцці выкліча ў чытача, як паўплывае на яго далейшы творчы лёс і нават на ягонае жыццё. Валянціна Аксак пра 5 кніг сучаснай беларускай літаратуры, якія спрычыніліся да літаратурна-грамадскіх скандалаў. Уладзімір Караткевіч, «Нельга забыць». Менск, мастацкая літаратура, 1982. Гэты твор аўтар назваў «Леаніды не вернуцца на зямлю». І пад такім назовам ён з'явіўся ў 1962 годзе на старонках часопіса «Полымя». Аднак выдавецкі набор кнігі на загад цэнзуры быў рассыпаны, і яна выйшла толькі праз 20 гадоў пад змененай назвай. Вось што узгадвае пра тыя падзеі іх сведка і сябра аўтара Рыгор Барадулін. Караткевіч, это, відаць, самый чытавільный был пісьменнік, а асабліва галаўлітам. Кожны яго радок чытаўся, падкрэсліваўся. Я думаю, што калі зараз выдаваць поўны збор Караткевіча, то, відаць, таму ў 5 можна было выдаць нязага, пераробленага, падкрэсленага. Калі разабралі Леонідаў, нікім дыхнула замарозкамі, таму што ўжо здавалася б ад Віга Хрышчовска так званая. Але гэта не зламіла Караткевіча, ён ўсё жыццё ішоў супраць плыні савецкай. Фактычна быў наш дысідэнт, які не крычаў, а працаваў. Ён з сваімі творамі стварыў гісторыю, быў субрэжыма. Рыгор Барадулін, з Дубавецця, Менск, Паліфакт, 1996. З гэтай кнігай спадара Барадуліна звязана шмат вясёлых гісторый. Одну з іх я распавяла аўтару. Адзін ліцэіст на экзамене хацеў верш на памяць прачытаць. Яму было прапанавана, ён сказаў, я магу не адзін верш, я магу ўсю кніжку з Дубавецця Рыгора Барадуліна прачытаць на памяць. На што старшыня камісіі сказаў, не-не-не, дзякуй, не трэба, мы верым, што ты ведаеш усё гэта на памяць. Это той выпадок, што ведалі, але не хацелі гаварыць. Там асабліва такія вясёлыя канцушкі, допустим, расхадзіліся суставы, каля першы, каля лавы, самы менш і сустав спорыш стаў. Альбо я заўсёды гаварыў, што як можна перакласці рускае любіючы возраст з пакорны, а старому 100 гадоў, а старой 200, старыя лесніцы мае струіць на старую лесць. Владимир Орлов, Орден Белой Мыши, Менск, мастацкая літаратура, 2003. І вось якая гісторыя адбылася з гэтай кнігай, распавядае аўтар. Гэта быў сапраўды падарунак ад выдавецтва, з якога мяне ў 97-м звольнілі па палітычных матывах з унікальнай формулёўкай «Уволіць за выпуск гістарычнай і другой сомнительнай літаратуры». Але я рана цешыўся. Па-першае, у часе працы над кніжкай мой куратар, невядомы з Міністэрства культуры, некалькі разоў спрабаваў мішацца ў тэкст, але гэтыя рыфы падводныя я неяк абышоў. Але калі б выйшла кніжка, я ўбачыў, што былі жорстка цэнзураваныя малюнкі Алексея Марачкіна, якімі кніжка была аздоблена. На адным з гэтых малюнкаў, у прыватнасці, на малюнку з такой фантасмагарычнай істотай, скажам, цэнзура адрэзала тое, што называецца мужчынскімі половымі прыкметамі. Пасля гэтага у газеце «Звесці» з'явілася невялікае інтэрв'ю са мной пад назвою «Цэнзура адрэзала органы». І вся гісторыя скончылася тым, што кіраўніцтва выдавецтва «Мастацкая літаратура» паабіцала мне, што 10 гадоў яны мяне друкаваць не будуць. З таго часу прайшло 7 гадоў. Адам Глёбус, «Сучаснікі», 2006. Выдадзеная 4 гады таму Адамам Глёбусам кніга «Зацімак» адгукнулася сёлета. Яго не прынялі ў Саюз мастакоў. Сябры рады знайшлі ў некаторых тэкстах асабістую абразу. Што думае з гэтай нагоды аўтар? Ну, я думаю тое ж самае, што і думаў пра Пен-цэнтр і пра Саюз пісьменнікаў. Таму што ні ў адну арганізацыю я з першага разу ўступіць не мог. Гісторыя рэпіта. Гісторыя паўтаряецца. Таму я гатов быў да рознай сітуацыі. Ці пашкадаваў ты пра тое, што гэтыя тэксты паўплывалі гэткім чынам на рашэнне Рады Саюза мастакоў, ці не? Не, я не з тых, хто шкадую з таго, што нешта зрабіў, ці зрабіў не так. Я шкадую, што нешта не зрабіў, што я мала пра іх напісаў усіх. І што мне давядзецца яшчэ шмат напісаць тых людзей, калі яны так уважліва мяне чытаюць. Віктор Марціновіч, «Параноя», Москва, АСТ, 2009. Аўтару забароненага ў Беларусі роману «Параноя» гэты скандал прынёс міжнародны розгалас. Мне здаецца, што той факт, што пра гэтую кнігу напісалі ў «Нью-Йорк Таймс Бук Рэв'ю», а зараз ведуцца перамовы пра паўнавартасны ангельскамоўны пераклад гэтай кнігі ў салідным, вельмі сур'ёзным амерыканскім выдавецтве, быў бы немагчымы без факта забароны. І ў гэтым сэнсе мае словы пра тое, што забарона паўплывае на тое, што гэтая кніга зробіцца адразу гучнай, што я заўважаць. Гэтыя словы былі прароцкімі. Тімоті Снайдер у сваім рэв'ю сказаў, што я працягваю традыцыі еўрапейскіх дысідэнтаў часоў Савецкага Саюзу. Я не жадаў працягваць гэтыя традыцыі. Здаецца, што проста лёс гэтай кнігі працягвае гэтыя традыцыі. Гэта была першапачаткова кніга пра любоў і пра каханне, якая, дзякуючы вось усяму гэтаму скандалу, раптоўна зрабілася, ну, такім палітычным прысудам і эстэтычным, здаецца, прысудам беларускай сістэме, як сістэмы нейкіх негалосных забаронаў, як сістэме, якая можа нават каханне забараніць, калі гэтае каханне, ну, неформатнае. Валянціна Аксак пазнаёміла нас са сваім прыватным кніжным рэйтынгам. Неўзабаве мы вернемся ў дом літаратара, а цяпер коратка пра асноўныя падзеі сённяшняга дня. Гаворыць і паказвае «Свабода». Тыдзень з радыё «Свабода». Штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». Чалавечы патэнцыял Беларусі, 61-е месца. 9 кандыдатаў на аднаго. Ці лягчэй талакой біць бацьку? Кандыдаты ў СМІ і ў жыцці. Адказ Лукашэнкі, Мядзведзеву і Някляеву. Гэтыя тэмы ў чарговым тыдні з радыё «Свабода», які вядзе дырэктар беларускай службы радыё Аляксандр Лукашук. У перадачы ўдзельнічаюць аналітыкі Юры Тракахруст, Ян Максімюк і Віталь Цыганкоў. Глядзіце перадачу ў суботу, 13 лістапада, у 18 гадзінаў. «Белсат» транслюецца са спадарожнікаў «Сіріус» і «Астра-1КР». Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры «Свабоды». На хвалях «Радыё «Свабода» тут Ганна Соусь. Сёння ў праграме. Все 11 претендентов подали необходимые документы на регистрацию кандидатами на посаду президента Беларуси. Вяртання ў Еўропу, мінулае і будучыня Беларусі. Традыцыйная канферэнцыя па беларускай тэматыцы праходзіць у Варшаве. У імпрэзе бяруць удзел каля 70 вядучых даследчыкаў, практыкаў у галіне гістарычнай адукацыі, а таксама грамадскія актывісты і выдаўцы з Беларусі, Польшчы, Нямеччыны, Чэхіі, Ізраілю, Канады і США. Валер Бандарэнка просіць праваабаронцаў абараніць ад ціску турэмшчыкаў ягонага сына Андрэя Бандарэнку, паколькі апасаецца за ягонае жыццё. Міністэрства юстыцыі прызнала нелегітымным з'езд беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада», які прайшоў 10 кастрычніка ў Менску. У горадні прайшоў турнір лучнікаў «Страла святога Губерта». Лічбавыя копіі дакументаў Вялікага княства Літоўскаў, якія захоўваюцца ў Нацыянальнай бібліятэцы Францыі, плануюцца перадаць у Беларусь. Свабода.мобі. Цяпер наш сайт у новай версіі для мабільных тэлефонаў. Адрас лацінкай свабода.мобі. Знайдзі свабоду ў тэлефоне. Свабода.мобі. Свабода, якая заўсёды з табой. При микрофоне Михася Скобла мы вертаемся у наш дом литератора. Гостей нашей сталой рубрики «Автор и твор» будет поэтка Валярына Кустава, представница наймолодшего поколения у белорусской литературы. Неглядячи на свой молодый век, Валярына шмат разов удельничала у международных поэтичных фестивалях, где представляла нашу Украину. С этой темы и почалася наша гутарка. Валерий, а пошним часом у вашей литературной ветроще дьме нестомный ветер вандрованню. Вас не просто застать дома у Беларуси, вы весь час у разъездах. Давайте загадаем, где сёлета вам довелося побывать. Сёлета я объездила практично всю Польшу, Варшава, Гдыня, Гданьск, Сопот, каля Белостоку, некоторые месцы, Нямеччина, Чехия, Австрия, Словения. Ну, это поездки на некие литературные фестивали, так? С большего идти на литературные фестивали, идти по неких конкретных литературных справах, напрыклад, сустрэчы з перакладнікамі ці дамовы пра нейкія наступныя праекты. З фестывалю бадай найболей запомнілася Веленіца, тое, што ладзіцца вялікі міжнародны літаратурны фестываль у Славеніі. Ён ідзе блізу тыдня, і туды з'язджаюцца найпапулярнейшыя на той год, на год яго правядзення, паэты, празаікі, перакладнікі з усяго свету. Валерія, паэта ў Беларусі вялікае мноства. А вось каго браку? Куя, дык гэта кінасцэнарыстаў. Скажам, кінастудыя «Беларусь фільмы» прастойвае з прычыну недахопу добрых сцэнароў. Ваша універсітэцкая спецыяльнасць акурат кінасцэнарыстка. А няма ў вас жадання айчыннае кіно узняць на сусветны ўзровень? Ёсць вялікае жаданне, але, на жаль, нашыя магчымасці не супадаюць з прапановамі, якія выказвае на гэты конт «Беларусь фільм». То бок такія размовы ўжо ішлі, але папросту у мяне ёсць даўняя такая мара, якую я даўно хачу спраўдзіць, гэта зрабіць прафесію пісьменніка прафесіяй беларускаю. Таму што ў нас усе пісьменнікі альбо там працуюць у універсітэтах, альбо рэдактары, і ва ўсіх бракуе часу непасрэдна на напісанне. Я ўжо не кажу пра магчымасць быцця, жыцця за сродкі, атрыманыя ад свайго пісьменства прафесійнага. І то бок, калі мне прапануюць, ну, можна сказаць, абсалютна на нейкіх непаважлівых умовах пісаць сцэнары, то бок я, калі нешта раблю, я раблю гэта якасна. І я не магу сабе дазволіць проста, ну, не паважаць сябе і пагаджацца на нейкія умовы, якія мяне не задавальняюць, пры тым, што, напрыклад, да мяне не будуць прыслухоўвацца ва ўсіх пунктах, калі яны будуць рабіць той ці іншы фільм. Калі б яны прыслухоўваліся, я б магла, ў прынцыпе, зрабіць нават гэта задарма. Але гэта таксама вялікая праблема, наколькі тое, што ты зробіш, увасобіцца ў тое, што табе хочацца. А ў вас быў некі такі прыкры досвед, спроба некага супрацоўніцтва з кінастудыямі? Яно не дайшло да прыкрасці, таму што я гэта не дазволіла дайсці. Былі шматлікія прапановы, як ад дзяржаўных, так і не ад дзяржаўных кінастудыяў, але пакуль што мы проста не прыйшлі да кансэнсусу. Зрэшты, гэта заўсёды замовы на некія сцэнары пэўных твораў, а ў мяне ёсць надзеі, ну, напісаць, экранізаваць непасрэдна тыя творы творы беларускіх пісьменнікаў, якія б мне самой хацелася. Адным з такіх твораў з'яўляецца «Ладдзя роспачы» Уладзіміра Караткевіча. Валерія, неяк у верасні месяц таму мне давялося быць сведкам, як вас па Менску суправаджалі замежныя радыёжурналісты. Яны літаральна пераследавалі вас. Што вы такога натварылі? Вы ж, здаецца, палітыкай не займаецеся? Ну, здаецца, што не. Справа ў тым, што увесь чэрвень і частку ліпеня я правяла ў Нямецчыне, дзе пісала сваю новую кнігу ў Доме творчасці ў літаратурным калоквіуме ў Берліне, куды мяне запрасілі, і там у мяне былі выступы. І на адзін з гэтых выступаў прыйшла нямецкая журналістка, якая вельмі цікавілася Беларусію даўно. Але яна, нягледзячы на тое, што так надзвычайна цікавілася, напрыклад, не ведала, чым адрозніваецца і ўвогуле ці ёсць адрознасць мовы беларускай, рускай і гэтак далей. І так як мае выступы былі вельмі акцэнтаваныя на самаідэнтыфікацыі, на каранях, на культуры, на самой беларускасці, яе гэта настолькі зацікавіла, што з'явілася ідэя стварыць цыкл праграмаў, галоўным героем якіх бы стаў беларускі пісьменнік. І я ўвесь час паўтарала, што я не займаюся палітыкай, я не займаюся палітыкай. І спачатку яна ў гэта верыла, але пад канец нашых сустрэчаў яна проста смяялася з гэтай фразы, бо мы стараліся сустракацца з як мага большай колькасцю людзей, якія маюць дачыненне да літаратуры, але як ні дзіўна, яны найчасцей выступаюць у іншых сферах у беларускім грамадстве. Давайте ўсё ж вернемся да літаратуры, да літаратурных фестываляў. Гэтыя фестывалі звычайна падштурхоўваюць да ўзаемаперакладаў. Скажыце, на якіх мовах ўжо загучалі вашы вершы і якіх замежных паэтаў на беларускую пераклалі вы? Некаторыя асобныя творы мае, яны ўжо гучалі па-ангельску, па-шведску, па-нямецку, па-французску, па-польску, па-расійску, па-славенску. Ну, бадай, усіх я і не успомню, ну, гэта вялікі шэраг. Я не кажу, што шмат вельмі твораў перакладзена, але прынамсі наш шмат якія мовы. Самой мне даводзілася перакладаць, напрыклад, Константа Ільдэфанса Гальчынскага з польскай мовы, Шарля Бадлера з французскай мовы, з літоўскай, з грузінскай, украінскай. Гэта проста былі асобныя творы асобных аўтараў. Гэта не былі нейкія цыклы. Это было абумоўлена нейкай неабходнасцю перакладаў для анталогіі. А от менавіта Гальчынскага і Бадлера я перакладала ўжо як для душы, для сябе. Верышы верышацца верыш машынамі. У кнізе «Наскрозь» Уладзіміра Някляева, помніцца, быў такі радок. Як вы лічыце, кампутар у некай агляднай, блізкай будучыні зможа замяніць паэта? Не. І натуральна, што і Някляев казаў гэта іранічна пісаў, бо ён таксама разумны дзядзька і ведае, што ніколі гэтага не будзе, бо папросту, калі нават верыць, што у камароў і дрэваў ёсць душы, у кампутара яе няма, гэта перадусім тое, што творыць паэзію. Дзякую, Валерія, за вашы адказы. Я нагадаю, што ў эфіры «Радыё Свабода» перадача «Дом літаратара» і сёння нашай госцяй паэтка Валерія Кустава. А зараз па нашай даўняй завядзёнцы прагучаць яе новыя вершы ў аўтарскім чытанні. Нарадзі Беларусь. Люцы, люцы, Европа цяжарная, рукі ў бокі, ідзе ўрачыстая, падпяразаная дзяржаўнасцю, ва ўсе цэнтры свае вачыстая, а пад сэрцам дзіцятка пхаецца, у маленькім сусвеце скутае за сваё, за жыццё барукаецца, прыйдзе, прыйдзе палёгка хуткая, свет вялікі. І хочацца, і колецца, але ідзі парадзіху прымусь. За здароўе Еўропы моляцца. Нарадзі, нарадзі, Беларусь. Самалёт майму літаратурнаму пакаленню. У маім маленстве мой дзядзька быў лётчыкам, а я, разбегшыся з горкі, з крыкам «Тата, лячу, паглядзі!» кідалася ў неба і сыпаліся ў дзень зоркі, раскінуўшы рукі. чаканні дзіва. І я падала долу, пабіўшы каленкі, локці і нават жывот, і лежачы глядзела ў гору, дзе ляцеў маленькі белы з хвосцікам самалёт. А тата казаў, што са мной штосьці дзіўнае, што так не бывае, што хачу зрушыць свет. А ў маёй галаве зламаліся касмічныя будзільнікі, і ўжо тады я здагадвалася, што мы з татам розныя, што тата інжынер, а я паэт. І тата акуратна прасіў, каб яго папярэджвала перад наступным палётам, а мне было проста лёгка, а ўва мне зашкальвала паэзія, бо потым жа ніхто не паверыць на словы, а іначай ён будзе сведкам. Але я больш не лятала на вачах дарослых адмыслова, але дарослыя ўсё адно называлі мяне паэтка. І што б нас натхняла, юных да свежых, напрыканцы 19-го, пачатку 20-го стагоддзя, калі яшчэ не было самалётаў, але ўжо і тады, і раней неба межыла, ды зашкальвала ўнутры паэзія. Але ўжо тады адрачэнец купала, а яму ж, бадай, хоць часам таксама, ажно да палёту рабілася лёгка. Калыханка для Бога. Мне прысніўся сёння Бог, што засынуць ніяк не мог. Пазіраў ён на мяне, сню яго я альбо не. Ён глядзеў, пасля ўздыхнуў і смугой свет ахінуў. З той хвіліны я не сплю, як стварыў сусвет зямлю. Адны крыкі ўвушу, я пра сон і сам прашу. Ты ж так неспакойна спіш, па начах, што ў снах тых сніш, вусціш нам тваіх вачох, што баліць табе, дзяўчо, а мне сіняцца сыны адны, як зі нябёс ляцяць званы, разбіваюцца яны, як гліняныя збаны. Вось такія, Божа, сыны, ноч пры ночы, дзень пры дні, ты хоць раз мяне прысні крылкамі. Малы анёл на нябёсах надпіс звёў, Бог прысніць цябе тады, калі ляжаш на клады. Я змаўчала, голас змоўк, Бог маўчыць, таму што Бог стала Бога. Мне шкада, што сівая барада, што ніколі ён не спіць, даля гляду доўжыць ніць. Баю, баю, мой Гасподь, сон да Боженькі прыходзь. Спі, нябёсны вартаўнік, Бог заснуў, і свет наш знік. Валярына Кустава чытала свае новыя вершы. На гэтым наш эфірны час заканчваецца. З вамі быў Міхася Скобла. Бывайце здаровы, сустрэнемся ў доме літаратара праз тыдзень. Слухачы. Мы даражым вашай думкай, цікавімся вашымі назіраннямі, чакаем вашыя пытанні, прапановы, падказкі. Пішыце на адрас 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111. Званіце на аўтаадказнік у Менску, нумар 266-39-52. Прысылайце смс-паведамленні на нумар 391-22-24. Адрасы электроннай пошты вы знойдзеце на сайце свабода.орг. Чакаем. Гэта ваша свабода.